гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Саннікава, Вуса і Дашкевіча возяць па турэмных этапах. Пуцін ідзе па слядах Лукашэнкі, так кажа Барыс Нямцоў пра планы Крымля. У Беларусі па-беларуску вучыцца кожны пяты. Адразу пасля навінаў. У Менску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Міжнароднае агенцтва Standard & Poor's знізіла сёння на адну ступень крэдытны рэйтынг Беларусі ў сувязі з негатыўным прагнозам. Эксперты агенцтва падкрэсліваюць, што зніжэнне адлюстроўвае іх занепакоенасць залежнасцю беларускай эканомікі ад замежных укладанняў. Выклікае вялікія сумненні, ці зможа Менск сплачваць свае даўгі, адзначылі ў міжнародным агенцтве. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб адстаўцы віцэ-прэм'ера міністра фінансаў Алексея Кудрына. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка Мядзведзева. Сам Кудрын у інтэрв'ю расійскім медыям пацвердзіў, што падаў у адстаўку. Раней сёння прэзідэнт Расіі прапанаваў Кудрыну пакінуць займаную пасаду і вызначыцца з адказам да канца панядзелка. Кудрын у сваю чаргу заяўляў, што будзе раіцца з прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуцінам. Пасля таго, як у суботу на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Пуцін прыняў прапанову Мядзведзева балятавацца ў прэзідэнты, а сам Мядзведзеў сказаў, што пасля выбараў гатовы ачуліць урад, віцэ-прэм'ер Кудрын заявіў, што пакіне кабінет, калі яго ачуліць Дмітрый Мядзведзеў. У Лібіі авіяцыя НАТО абстраляла некалькі вайсковых аб'ектаў у родным горадзе Муамара Кадафі, Сырце, абкружаным войскамі нацыянальнай пераходнай рады. Прадстаўнікі вайскоўцаў паведамілі, што падчас авіяналёту былі знішчаныя склад зброі, аўтамабільныя боксы і прыстасаванне весці залпавы агонь. Напередадні ў Трыпалі было знойдзенае месца масавых пахаванняў. Новыя ўлады паведамілі, што знайшлі парэшткі 1200 вязняў, забітых падчас бунту ў 96-м годзе. Вы слухаеце радыё «Свабода». У эфіры навіны. Рада бяспекі ААН, як чакаецца, пачне сёння абмеркаванне заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і сяброўства ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прыняцце рашэння ў гэтым пытанні не чакаецца, абмеркаванне можа доўжыцца ад некалькіх тыдняў да месяцаў. У мінулую пятніцу кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выступіў перад Генеральнай асамблеяй ААН з просьбаю прызнаць незалежную палестынскую дзяржаву. У Йемені антыўрадавыя сілы заатакавалі сёння вайсковую базу на поўначы ад сталіцы Саны. Паводле аднаго з апазіцыйных сайтаў, пры штурме, ажыццёўленым групаю мясцовых жыхароў, быў забіты армейскі генерал і захопленыя 16 байцоў рэспубліканскай гвардыі, якой камандуе сын прэзідэнта краіны Алі Абдулы Саліха. Пацверджання інфармацыі з іншых крыніц няма. Тысячы жыхароў Йемену выйшлі сёння на новыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі Саліха. У Сухуме Александр Анкваб уступіў сёння на пасаду прэзідэнта Абхазіі. Анкваб перамог на датэрміновых выбарах 26 жніўня. Выбары ў самаабвешчанай рэспубліцы праводзіліся ў сувязі з смерцю яе ранейшага кіраўніка Сергея Багапша. Незалежнасць Абхазіі прызнаюць Расія, Нікарагуа, Венесуэла, Науру, а таксама Тувалу, карлікавая ціхаакіянская дзяржава, дыпламатычныя дачыненні з якою Абхазія ўстанавіла ў мінулую пятніцу. Вы слухалі навіны.